أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم يوم نقول لجهنم جس دن ہم جہنم کو کہیں گے حل امتلأت کیا تو بھر گئی ہے وتقول هل من مزید تو جہنم جواب میں کہے گی کہ کیا اور بھی ہیں جو میرے اندر داخل کرنے ہیں وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اور جنت کو قریب کیا جائے گا متقی لوگوں کے لیے دور نہیں ہوگی کہا جائے گا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ یہ جنت وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر ایسے شخص کے لیے ہوگی جو رجوع اللہ کرنے والا ہے اور خوب اللہ کو یاد کرنے والا ہے حفیظ ہر وقت جس مجلس میں بھی ہو تو اللہ کو یاد رکھنے والا حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو اللہ سے ڈرتا رہا جبکہ اللہ کو اس نے دیکھا نہیں تھا وجاء بقلب منیب یہ شخص آئے گا قیامت کے دن رجوع اللہ والا دل لے کر حکم ہوگا ادخلوها بسلام ان لوگوں کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دو ذالک یوم الخلود یہ ان کے داخلے کا دن ہوگا جنت میں لہم ما یشاؤون فیہا ایسے لوگوں کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے ولدینا مزید اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ نعمتیں ہوں گی ان کے لیے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم نے ان مشرکین سے پہلے بہت سارے نافرمان لوگوں کو جو بستیوں میں آباد تھے ہلاک کیا ہم اشد منہم بطشن وہ لوگ ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں طاقت کے لحاظ سے زیادہ سخت تھے فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ اور وہ شہروں میں مختلف ملکوں میں سفر بھی کرتے تھے حَلْ مِن مَحِيص کیا جب موت آئی تو ان کو کوئی چھڑانے والا ملا نہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ بلا شبہ ان گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات میں نصیحت ہے ایسے شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا کم از کم حق کی بات کو توجہ سے سنتا ہو اسے فائدہ ہوگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو اور کائنات ہے چھ دنوں میں پیدا کیا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور ہم اس کی پیدائش کے بعد کوئی تھکے نہیں ہیں فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اے نبی آپ صبر کیجئے جو یہ باتیں مشرکین مکہ فضول طرح کی کہتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی خوب تسبیح بیان کیجئے. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب, صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے کے بعد اللہ کو خوب یاد کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور رات کی تاریکی میں بھی خوب اللہ کی پاکی بیان کریں. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور سجدوں کے بعد بھی. دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اس وقت بھی توجہ کریں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ, اے مخاطب آپ سنیں گے قیامت کے دن ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا, اس کی آواز بڑی قریب سے آئے گی. مراد اسرافیل علیہ السلام ہے. یوم یسمعون الصیحت بالحق, اس دن یہ سارے لوگ چیخ کو اس آواز کو سنیں گے جو صحیح حق پر مبنی آواز ہوگی, جس میں کوئی انکار نہیں کر سکے گا. ذالک یوم الخروج, اس آواز کی وجہ سے سارے لوگ اس دن اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر, ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, اور ہماری ہی طرف سب لوگوں کو لوٹ کر آنا ہوگا. یوم تشقق الارض, اس دن لوٹ کر آنا ہوگا جس دن زمین پھٹ جائے گی. عنہم, لوگوں سے. سراعا, اور لوگ پھر زمین سے نکل کر جلدی جلدی دوڑ کر آئیں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ میدان حشر ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اور ہمارے لیے آسان ہے لوگوں کو جمع کرنا. نحن اعلم بما یقولون, ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا ہوگا. وما انت علیہم بجبار, اے نبی آپ ان کے اوپر زبردستی نہ کریں, بس فذکر, آپ سمجھائیں قرآن کے ذریعے سے. من یخاف وعید, اس شخص کو جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے اسے سمجھانا فائدہ دے گا. کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا, اور ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کروں گا. فیصلہ کیا ہے, جو لوگ وفادار بن کے رہے تو ان کو انعامات دیں گے, اور جن نے بغاوت کی ہے انہیں سزا ہوگی. یہ فیصلہ ہے جو لا تبدیل لکلمات اللہ. جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو ابھی بھری نہیں ہے. کیوں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اور اس طرح بھڑکے گی کہ کچھ اور ہونا چاہیے, ہونا چاہیے کہ اندر کمی ہے. تو پھر آخر میں تو اللہ پاک ایک مشت یوں کریں گے جس کے بعد وہ رکے گی, لیکن پہلے یہ پوچھا جائے گا. یوم نقول لجہنم ہل امتلأت, ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی ہے, تو وہ کہے گی کہ کیا کوئی اور نہیں ہے, یعنی میں ابھی گویا کہ بھری نہیں ہوں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور جنت کو قریب لایا جائے گا متقی کے لیے جو دور نہیں ہوگی. یہ پیچھے 24ویں پارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جب جنتی لوگوں کو لے جایا جائے گا تو جیسے قریب جائیں گے تو ان کو جنت کے دروازے کھلے محسوس ہوں گے, یعنی کہ دروازے کا کھلنا دلیل اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کا پہلے سے ہی انتظار ہو رہا تھا اور حکم تھا کہ دروازے کھول دیے جائیں. جیسے حدیث میں آتا نا کہ پورے سال جنت کو سایہ جایا جاتا ہے کہ جو روزے دار ہیں وغیرہ, اس طرح تو جنت کو قریب پائیں گے جنتی لوگ. کہا جائے گا ھذا ما توعدون لکل اباب حفیظ, یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم نیک بن کے رہو گے تو یہ نعمتیں اور یہ جنت نصیب ہوگی. ابواب رجوع اللہ کرنے والے کو کہتے ہیں, بہت زیادہ جو یاد کرتا ہے اللہ کو. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابواب اس کو کہتے ہیں جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی چاہتا ہے, اس کو ابواب کہتے ہیں. تنہائی میں, لوگ تو تنہائی میں کیا سے کچھ کار دیگر می کند, جو بخلوت می روند کار دیگر می کند, کہ بظاہر تو بڑے نیک نظر آتے ہیں لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو نیکی نہیں کرتے. اصل نیکی وہی ہوتی ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, یہی ہو اور اس کا رب ہو, تو وہ نیکی زیادہ پھلاور ہوتی ہے, زیادہ ثمرات لے کے آتی ہے. تو فرمایا اواب اس شخص کو کہتے ہیں جو تنہائی میں اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی چاہتا ہے. اور حفیظ, حفیظ بھی حافظے سے ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں بھولتا. جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں بھولتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اپنی دنیاوی لحاظ سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, میٹنگ مشورہ کرتے ہیں, تو بھی وہ اللہ رسول کے نام سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری مجلس میں اس مشورے میں برکت ہو, اور جب اٹھتے ہیں تو بھی مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الی. یہ مجلس برخاست کرنے کی دعا ہے کہ مجلس میں اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے جو خلاف اولا ہے, تو یہ دعا ان خلاف اولا باتوں کا کفارہ بن جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الی. یہ حدیث کی دعا ہے. اور اگر کسی کو یہ نہ آتی ہو تو اللہ کا نام لے کے اٹھ جائے کہ اللہ خیر و برکت رکھے ہمارے اس کام میں, مشورے میں. اور اگر وہ عید یاد ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, تو یہ بھی مجلس کی دعا بن جاتی ہے. اواب کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جنت ہوگی جو اواب ہے, رجوع اللہ والا ہے, جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. حفیظ اس کو کہتے ہیں جو کبھی بھی اپنے اللہ کو نہ بھولا ہو, حتیٰ کہ دنیاوی مجلس بھی کوئی ہو تو آخر میں اس سے یہ مجلس برخاست کی دعا پڑھ کے اٹھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں بالغیب, ابھی اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے تب بھی ان کا یقین کامل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے نا کہ آخرت میں جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا, مجھے بغیر دیدار کے بھی اتنا ایمان حاصل ہے جو دیدار کے بعد بڑھے گا نہیں, وہ پورا ہو چکا ہے. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ابھی اللہ کو, جنت کو, دوزخ کو نہیں دیکھا, لیکن ایمان ایسا ہو جیسا کہ دیکھا ہوا ہے, اس درجے کا ایمان یقین کے ساتھ ہو. وہ جا اب قلب منیب, اور یہ شخص جو جنت میں جائے گا یہ وہ شخص ہے جو ایسا دل لے کے آئے گا جو رجوع اللہ والا دل ہوگا. منیب, منیب بھی رجوع اللہ کو کہتے ہیں. تابہ یتوب, جس کو توبہ کا معنی ہوتا ہے, اس کا معنی بھی رجوع اللہ ہوتا ہے. اواب کا معنی بھی رجوع اللہ ہوتا ہے, لیکن فرق ہے. اواب کا معنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا. توبہ کا معنی ہوتا ہے اپنے گناہ کو بول کر اللہ کو یاد کرنا, معافی چاہنا, اس کا لغوی معنی بھی رجوع اللہ ہے. منیب کا معنی بھی رجوع اللہ ہے لیکن عاجزی کے ساتھ, یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے ڈرتا ہوا, خشیت کے ساتھ, عاجزی اور ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے شخص کو منیب کہتے ہیں. حکم ہوگا ان کو داخل کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ, اور یہ ان کا داخلے کا, آج جنت میں داخلے کا دن ہے, یہ نیک لوگوں کے لیے بات ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, ان لوگوں کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے. ولدینا مزید, اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ انعامات ہیں, جسے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں بس صرف سمجھانے کے طور پر نام جنت کی نعمتوں کے لیے گئے ہیں, لیکن مالا عین رات ولا اذن سمت ولا قلب ولا خطر علی قلب بشر, یہ سوچ و بچار سے بالا تر ہیں جو جنت کی نعمتیں ہیں. صرف سمجھانے کے لیے یوں بتا دیا گیا کہ یوں وہاں باغات ہوں گے, یوں گے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ولدینا مزید, ہمارے پاس مزید بھی نعمت ہیں, اور وہ مزید سے مراد اللہ پاک کا دیدار ہے, جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا للذین احسن الحسنا وزیادہ, نیک لوگوں کے لیے نیکیاں ہوں گی, بھلائیاں ہوں گی اور زیادہ ہوگا. زیادہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ زیادہ سے مراد اللہ پاک کا دیدار ہے. جو جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ کوئی نعمت آپ لوگوں کی کم ہو تو بتاؤ, تمہیں دی جائے تو جنتی سارے کہیں گے کہ سب کچھ پورا ہے اور بہت زیادہ ہے، کوئی کمی نہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ کمی یہ ہے کہ بغیر دیکھے میرے سامنے سجدہ کرتے رہے ہو، آج تمہیں میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ یہ ولدینا مزید ہے۔ وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ مشرکین مکہ حق بات کیوں نہیں سمجھتے، ان سے پہلے ان سے مضبوط قومیں جو نافرمان اور باغی بنی، ہم نے انہیں تباہ کیا۔ فَنَقَّبُوا بِالْبِلَادِ، وہ بھی ادھر ادھر بڑے ملکوں کے سفر کرتے تھے۔ نقبہ کا معنی ایک یہ ہوتا ہے پہاڑوں کو پھاڑنا، تو ہو سکتا ہے کہ پہلی جو قومیں گزری ہیں وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتی رہی ہیں، تو وہ بڑی مضبوط تھیں تبھی تو پہاڑوں کو، بس وہ پہاڑوں کو ہی گھر بناتی تھیں ادھر ہی کھدائی کر کے، اور ہم پہاڑوں کو توڑ کے بجری بنا کے ادھر لے آتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، پہاڑوں کو توڑ کر گھر بناتے رہے، لیکن اللہ کا امر آیا جب عذاب کا، عالم محیص، تو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ باتیں جو امم سابقہ کی ہم کرتے ہیں، اس میں نصیحت ہے جس کے پاس سمجھ والا دل ہو، یا کم از کم شریعت کی بات کو توجہ سے سنتا ہو، تو فائدہ ہو جائے گا نصیحت کا۔ ہم نے زمین و آسمان و ما بینہما کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور کوئی تھکاوٹ نہیں۔ اے نبی، فصبر علامہ یقولون، آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں، جو یہ فضول باتیں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ساحر، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا، بس اس تکلیف کا علاج یہ ہے، جو یہ باتیں آپ کو کرتے رہتے ہیں اس پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا علاج یہ ہے۔ وسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں صبح کے طلوع ہونے سے پہلے، اور غروب ہونے، سورج کے غروب ہونے کے بعد، اور رات کی تنہائی میں، تاریکی میں بھی اللہ کی تسبیح کریں، اور سجدوں کے بعد بھی۔ بعض رات نے لکھا ہے روایات کی روشنی میں کہ شروع میں نمازیں ہی 3 فرض ہوئی تھیں، اور بعد میں پھر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ پہلے 3 نمازیں فرض، صبح کی اور مغرب کی، عصر کی، صبح کی اور عصر کی، اور تہجد کی نماز تھی۔ جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ شروع میں ہر نماز 2 رکعتیں فرض تھیں، پر بعد میں ان 2 کے اوپر اور اضافہ کیا گیا، 4 بنا دی گئیں، اور جو 2 شروع میں فرض تھیں وہ 2 مسافر کے لیے، جو شرعی مسافر ہے اس کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ بعض رات نے یہاں سے مراد نماز نہیں، تسبیح ہی مراد لی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیح کرتا ہے، جنت میں سب سے آگے ہوگا، مگر وہی اس شخص سے پھر اور آگے ہو سکتا ہے جس نے سبحان اللہ کی تسبیح اور زیادہ پڑھی ہوگی، ورنہ تو یہی سب سے آگے ہوگا، پھر اس سے آگے وہی ہو سکتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح جو زیادہ پڑھتا ہے، اور خصوصاً صبح اور شام 100 100 مرتبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صبح و شام سبحان اللہ، اور تسبیح فاطمی بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آتا ہے۔ جی فرمایا کہ رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، بعض رات نے ستاجت مراد دی۔ وہ ادبار السجود، نفل نماز پڑھنے کے بعد خوب اللہ کو یاد کرو، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یوم یناد المناد من مکان قریب، ایک قریب سے ایک آواز آئے گی، یہ اسرافیل علیہ السلام آواز لگائیں گے، مقام صخرہ، مقام صخرہ اس پتھر کا نام ہے جو بیت المقدس کا وہ گنبد نظر آتا ہے، اس کے اندر جو پتھر ہے اس کا نام صخرہ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اسرافیل علیہ السلام آواز دیں گے، جس آواز میں حیات کا پیغام ہوگا، سارے لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ من مکان قریب کی بات یہ ہے کہ وہ آواز ہر کسی کو ایسے لگے گی جیسے بالکل ساتھ سے آواز آ رہی ہے، حالانکہ وہ آواز تو بہت دور ہوگی۔ یہ چیخ کو جب سنیں گے، ذالک یوم الخروج، سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی زندہ کرنے والے مرنے والے، آج ہمارے ہی پاس لوٹ کر آئے ہیں۔ یوم تشقق الارض عنہم سراء، جس دن زمین پھٹ جائے گی، یعنی قبریں پھٹیں گی، عنہم سراء، لوگ اندر سے نکل کر دوڑیں گے، آواز کی طرف جائیں گے، آواز کی طرف، اس طرف جمع ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہے اور حشر ہے، میدان حشر ہے، اور ہمارے لیے یہ آسان ہے یوں جمع کرنا۔ ہم جانتے ہیں لوگ جو فضول باتیں کہتے رہتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، باس بعد الموت کے لحاظ سے، آخرت کے حساب کے لحاظ سے، اے نبی آپ کا کام ہے کہ ان کے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، اور نصیحت فائدہ مند ہوگی اس شخص کے لیے، من یخاف وعید، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کو نصیحت فائدہ دے گی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ زاریات عید کے بعد شروع کریں گے۔